kibirden, mevki sahibi olmayı sevmekten veya ayıplanmaktan korkmak sebebiyle hasıl olur. Firavun ve yoldaşlarının Bizans kralı Heraklius'un küfürleri böyledir. 3. Küfrün üçüncü nevi küfr-i hükmîdir. İslamiyetin imansızlık alameti dediği sözleri söyleyen ve işleri yapan kalbinde tasdik olsa da ve inandığını söylese de kâfir olur. İslamiyetin tahkirini emrettiği şeyi tazim, tazimini emrettiği şeyi tahkir, küfürdür. 1. Allahü Teala arştan veya gökten bize bakıyor demek küfürdür. 2. Sen bana zulmettiğin gibi Allahü Teala da sana zulmediyor demek küfürdür. 3. Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek küfürdür. 4. Yalan bir söze Allahü Teala biliyor ki doğrudur demek küfürdür. 5. Melekleri küçültücü şeyler söylemek küfürdür. 6. Kur'an-ı Kerim'i hatta bir harfini küçültücü söz söylemek, bir harfine inanmamak küfürdür. 7. Çalgı çalarak Kur'an-ı Kerim okumak küfürdür. 8. Hakiki olan Tevrat ve İncil'e inanmamak, bunları kötülemek küfürdür. Şimdi hakiki Tevrat ve İncil yoktur. 9. Kur'an-ı Kerim'i şaz olan harflerle okuyup Kur'an budur demek küfür olur. 10. Peygamberleri küçültücü şeyler söylemek küfürdür. 11. Kur'an-ı Kerim'de isimleri bildirilen 25 peygamberden aleyhimü salavatü ve teslimat birine inanmamak küfürdür. 12. Çok iyilik yapan birisi için peygamberden daha iyidir demek küfür olur. 13. Peygamberler muhtaç idi demek küfür olur. Çünkü onların fakirlikleri kendi istekleri ileydi. 14. Birisi peygamber olduğunu söylese buna inananlar da kâfir olur. 15. Ahirette olacak şeylerle alay etmek küfür olur. 16. Kabirdeki ve kıyametteki azaplara akla, fenne uygun değildir diyerek inanmamak küfürdür.